naszą pięknością. Mały element staje się całością, wypełnia ciemną pustkę niewidzialny blask życia. Mały element staje się całością, wypełnia ciemną pustkę niewidzialny blask życia. Niewidzialny blask życia, niewidzialny blask życia. Spoglądasz w moją stronę, obserwujesz i oceniasz. Widzisz przerażenie, strach i cierpienie. Widzisz ciszę, smutek w moich oczach, cierpienie i nostalgia rozsadza mi serce. Boję się ciebie, a jednak cię pragnę. Chcę od ciebie uciec, choć idę za tobą. Nie wiem, gdzie jest sens, nie myślę realnie. Jestem zakupiony w odzanie cierpienia. Nie wiem, gdzie jest sens, nie myślę realnie. Jestem zakupiony w odzanie cierpienia. Odzanie cierpienia. A ty jesteś jak bajka z początku niewinna. Jak świat zabawek, który mi daje. Że jesteś wszystkim, co widzę w swoim życiu. Z brakiem zrozumienia ze strony otoczenia. Masz mnie w swoich sidłach, teraz już nie puścisz. Kolejna ofiara narkotycznej fascynacji. Jestem bezradny, jestem bez kasy. Jestem tobą, jestem maszyną. Spójrz na mnie, płacą mego ciała. Jestem jak dziecko. Śmieje się kaska i ty się uśmiechasz. Potem muszę szaleć. Spójrz na mnie, płacą mego ciała. Jestem jak dziecko. Śmieje się kaska i ty się uśmiechasz. Potem muszę szaleć. Tobie się w tobie, brak mi powietrza. Odchodzi, a ty zostajesz. Jestem maszyną. Jestem zmęczony szukaniem siebie. Chcę się położyć, odpocząć choć chwilę. Chcę uciec, lecz nie mogę. Bo ty mnie trzymasz. Nie chcesz puścić mnie. Nie chcesz mnie puścić. Jestem zmęczony szukaniem siebie. Chcę się położyć, odpocząć choć chwilę. Chcę uciec, lecz nie mogę. Bo ty mnie trzymasz i nie chcesz puścić. Nie chcesz puścić mnie. Nie chcesz mnie puścić.